NPO Radio 1 met Joanneke van den Bergen. Goedemiddag. Na het ongekende geweld van afgelopen weekend heeft het OM lik op stuk gegeven door via het supersnelrecht twee verdachten dezelfde week nog te vervolgen. Die zitten nu voor maanden achter de tralies. Boontje komt om zijn loontje of haastige spoed is in de rechtspraak zelden goed. Daar gaat het zo over bij 1 Vandaag na het nieuws. Hier is Marnix Ampersen. Het Openbaar Ministerie eist ook in hoger beroep levenslang tegen Willem Holleder. Volgens justitie heeft hij tussen 2002 en 2006 de opdracht gegeven tot meerdere liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Holleder zit volgens het OM achter de aanslagen op Cor van Hout, Willem Enstra, Kees Houtman, John Mierenmet en Thomas van der Bel. Volgens het OM was geldzucht het belangrijkste motief voor de liquidaties. Holleder werd 2 jaar geleden tot levenslang veroordeeld door de rechtbank. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 22.300 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er bijna 1.500 minder dan gisteren, toen er sprake was van een dagrecord. In de ziekenhuizen nam vooral de bezetting op de IC's toe. Daar liggen nu 530 mensen met corona, 25 meer dan gisteren. Het RIVM registreerde afgelopen dag ook 61 overleden coronapatiënten. Flink meer dan het daggemiddelde van de afgelopen week. Het OMT adviseert het kabinet om alle scholen open te houden, ook de mbo's, hogescholen en universiteiten. Dat melden Haagse bronnen. De corona-experts vinden het ook een goed idee als niet-essentiële winkels, restaurants en cafés om 5 uur de deuren zouden sluiten. Maar volgens de Raad Nederlandse Detailhandel haalt zo'n vervroegde sluiting weinig uit. Omdat winkels maar heel weinig bijdragen aan de verspreiding van het virus. Want zoals je ziet zijn winkels nooit eerder voorgekomen als setting van besmetting, terwijl dat toch 870.000 mensen werken en we honderden miljoenen mensen per maand eigenlijk in onze winkels ontvangen. Volgens demissionair minister De Jonge zijn er sowieso stevige maatregelen nodig. Hij overlegt op dit moment met andere ministers over de corona-aanpak. Morgenavond is er weer een persconferentie. Demissionair minister Grapperhaus heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden aan de 2 mannen die jarenlang onterecht in de gevangenis zaten in de Puttense moordzaak. Wilco Fiets en Herman Dubois kwamen in 2002 vrij na bemoeienis door Peter R. de Vries. Volgens de Consumentenbond zijn sociale media ongeschikt voor kinderen. Onder meer Facebook, Instagram en TikTok houden te weinig rekening met de kwetsbaarheid van de jonge doelgroep. De bond pleit voor strengere en duidelijkere regels over onder meer de privacy. In Frankrijk is een coronapas vanaf half januari alleen geldig als iemand een boosterprik heeft gehad. Voor mensen van boven de 60 geldt dat al vanaf half december. De Franse regering maakte ook bekend dat de mondkapjesplicht wordt uitgebreid. Iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder moet een boosterprik krijgen. Dat is het advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad is zo'n prik nodig omdat de werking van de coronavaccins na verloop van tijd afneemt. De bescherming van de 4 vaccins die we in Nederland hebben is nog steeds ontzettend goed. Maar we zien wel een beetje terugloop van die bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames. Zo van 98% eerst naar in de orde van 92%. En dat is een reden om een booster te geven, zoals eigenlijk ook bij vaccins tegen andere ziektes heel vaak nodig is. Die derde vaccinatie zou minimaal 1.5 jaar na de laatste prik moeten worden toegediend. Het kabinet zei 3 weken geleden al van plan te zijn om alle volwassenen op termijn een extra prik aan te bieden. Schrijfster Ines van Dulleme is gisteren overleden, heeft haar uitgever De Bezige Bij bekendgemaakt. Ze debuteerde in 1949. Haar laatste boek, Een schip vol meloenen, verscheen in 2017. In 70 jaar schreef ze zo'n 30 verhalenbundels, reisboeken, toneelstukken en romans. Met Vroeger is dood, over de neergang en dood van haar ouders, brak van Dulleme in 1976 door bij het grote publiek. Het boek werd verfilmd door Ines Genkan, die er een gouden kalf voor kreeg. Ines van Dulleme is 96 jaar geworden. Het weer nog, zo goed als droog en geregeld zon. In Limburg hooguit 5 graden, in de rest van het land een graad of 8. Vanavond en vannacht een paar buien. De temperatuur daalt naar net boven 0. Morgen vooral in de middag en avond regen. Het waait dan flink en het is waterkoud. Het wordt morgen een graad of 6. Hebben we verkeersinformatie via de ANWB. Robert Vriesen, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Goedemiddag, Janneke. 100 kilometer file staat er bij elkaar. De meeste plaatsen stroomt het wel goed door, hoor. Maar de meeste files in de regio, in de Randstad eigenlijk. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Langzaam rijdend verkeer tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtauto in de weg op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Dat zorgt voor file tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht. 5 kilometer met een kwartier vertraging. En nog een kapotte auto. Dit keer op de A12 vanuit Utrecht naar naar Den Haag. Bij Nieuwerbrug 11 kilometer file met een kwartier vertraging. Het is Black Friday. Black Friday. Black Friday bij Prominent. Wat sta jij nou te doen? Ik sta te oefenen voor die Black Friday spot. Black Friday. Vind je het wat? Nou, lief, daar hebben ze echt wel iemand anders voor, hoor. Inderdaad. Het is Black Friday bij Prominent. Met geweldige kortingen. Zoals €665 inruilkorting op alle stoelen en banken. 50% korting op onze jubileumsets. Of de tweede stoel en bank halve prijs. Black Friday bij Prominent. Dus wees er snel bij. Je hebt nog 2 dagen. Kijk, dat bedoel ik. Ja, ja, dat is best aardig, die stem. Troost je, schat. Hij kan vast niet zo goed racen. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. Ze zijn er weer, de Black Friday deals van Hollands Nieuwe. Met megakortingen op populaire toestellen. Zoals de Samsung Galaxy A52s, nu tot wel €236 korting. En een SIM-only abonnement met 10.000 MB minuten of sms'jes, nu met €140 korting. Ga naar hollandsnieuwe.nl voor alle deals. Gewoon Hollands Nieuwe. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Bij Bevig vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Geef daarom deze Black Friday je wandelschoenen bij Bevig een gratis onderhoudsbeurt en laat in een van de geselecteerde winkels je outdoorkleding gratis repareren. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bevig. NPO Radio 1. Avro Tros. Het supersnelrecht. In het weekend rellen de week erna al in de cel. Lik op stuk zou je zeggen, maar deskundigen waarschuwen. Er wordt wellicht te zwaar gestraft. Nederlandse kapiteins maken zich grote zorgen over de hoos aan migrantenbootjes op het kanaal. Botsingen zijn bijna niet te voorkomen. En in de verpleeghuizen loopt het aantal besmettingen flink op. In België daarentegen buigt de curve alweer af, met dank aan de boosterprik. Eén vandaag. Jo Janneke van den Bergen. Ja, Lammert, donderdag 25 november. Vandaag, wat viel op? Hoe zit jouw haar? Ik zit even te kijken, hoor. Nou, het zit vooral vol luizen. Ik durf het bijna niet te zeggen. Nou, in ieder geval, ik kom elke dag als een... Maar ik, nou, er zullen nog wel een paar neten zitten. Nou, wat erg. Maar je hoeft niet naar de kapper. Ja, de puntjes moeten er ook eigenlijk wel af. De puntjes moeten eraf. Ja. Oké, okay, ja, heel veel mensen voelen namelijk de ellende al aankomen en bellen de kappers plat om snel nog even een afspraak te maken voordat er morgen eventuele maatregelen worden aangekondigd die de kerstkoep in gevaar kunnen brengen. Kapper De Gruiter in Den Bosch heeft hun handen er vol aan. Zo blijkt dit bij Hart van Nederland. Ik denk, bel gauw. Zeg, maak mij... Zet mij maar ertussen. Maar gelukkig, ben op tijd. Ik denk met het oog op die lockdown, dus even laten kleuren, even laten feunen. Want zou het toch wel jammer zijn als ik daar nog niet even gebruik van maakte. Goedemiddag, De Gruiter, spreek met Mariska. Ja, allemaal klanten die de afspraak willen vervroegen. En ja, op het laatste moment toch nog allemaal bang zijn dat we dicht moeten. Dus toch allemaal nog geknipt willen worden voor de feestdagen. Als je nou dicht gaat, is precies de kerst, hè? En dan zien we er niet zo mooi uit, hè? Zie ik u om 12 uur in de Vuchterstraat aankomende vrijdag. En haal ik 3 december eruit voor u. Ja, ik ga ook maar snel een afspraak Jouw haar zit altijd geweldig en nu ook, dus niet nodig. Nou. En de 4 en 5 mei herdenking is in de basis racistisch en onvolledig, staat in een conceptversie van het Amsterdamse verkiezingsprogramma van Bijeen, waar veel ophef over is. Daders worden volgens de tekst te veel gecentreerd en er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor Nederlands oorlogsgeweld en medeplichtigheid aan internationale terreur. Het SIDI en het Centraal Joodse Overleg reageren vandaag onthutst en de Nationaal Coördinator Antisemitisme vindt dat de dodenherdenking op geen enkele manier gepolitiseerd moet worden. Fractievoorzitter Jassy Veldhuizen van Bijeen zegt dat hij de bewuste passage ook wat scherp geformuleerd vindt, maar is wel van mening dat de huidige herdenking inclusiever moet worden. Oké. Afgelopen vrijdag deden ze mee aan de rellen in Rotterdam. En gisteren werden ze al veroordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk. Een 26-jarige vrouw en 29-jarige man waren de eerste die voor deze rellen terecht stonden via het snelrecht. Wat zijn de gevolgen als je op die manier wordt veroordeeld? Joep Lindeman is universitair hoofddocent strafrecht aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar snelrecht. Meneer Lindeman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, minister Grapperhaus liet de dag na de rellen al weten dat de daders via het snelrecht veroordeeld zouden worden. Wanneer komt een zaak daarvoor eigenlijk in aanmerking? Een zaak komt voor snelrecht in aanmerking als hij binnen 3 dagen nadat de verdachte is aangehouden, of bij uitzondering na 6 dagen, klaar is om door een rechter gehoord te worden. En dat is dan een politierechter, dus een alleensprekende rechter. En die mag alleen maar straffen opleggen die lager zijn dan 1 jaar gevangenisstraf. Nou ja, zo zijn er nog wat voorwaarden, maar dat zijn de belangrijkste. Dus de zaak moet echt binnen 3 dagen nadat de verdachte is aangehouden voor de rechter komen. En dan noemen we dat supersnelrecht. Ja, en wie bepaalt dan of een zaak onder het snelrecht wordt behandeld? Want Grapperhaus die riep dat, maar gaat hij daar ook over? Nee, daar gaat de minister niet over. Daar gaat het Openbaar Ministerie over. En, want die beslissen of zaak vervolgen of niet. En als ze een zaak vervolgen, beslist het Openbaar Ministerie ook op welke manier dat zal gaan. En kun je als verdachte dan ook aangeven of je dat wil, of dat je liever een gewone rechtszaak wilt, tussen aanhalingstekens? Nou, de verdachte die heeft recht om tijd te hebben om de strafzaak voor te bereiden. En voor politierechterzittingen is dat normaal gesproken 3 dagen. Nou ja, meestal ben je natuurlijk al een tijdje aangehouden voordat ze beslissen dat het zo'n supersnelrechtszitting moet worden. Dus de termijn is korter. Dus de verdachte die kan zeggen, nou, daar wil ik niet aan meewerken. Ik wil in ieder geval de tijd die mij in de wet gegund wordt om me voor te bereiden. En dan kan vaak zo'n supersnelrechtszitting niet doorgaan. Dus die verdachte kan dat wel een beetje beïnvloeden. Ja, dus deze 2 veroordeelden, als ik u goed begrijp, hebben hier dan toch zelf mee ingestemd? Daar weet ik niet voldoende van, maar daar lijkt het wel op. Want anders dan had het niet gekund. Maar ja. Ja, dat precies. Dat weet u niet zeker. Nee. U doet al jaren onderzoek naar deze vorm van rechtspraak. En ik begrijp dat u kritisch bent. Waarom is dat? Ik ben er een beetje kritisch over, omdat ik, zoals nu ook blijkt, vind dat het soms ook een beetje een showproces wordt. We zien de minister, die schrijft een brief aan de Kamer. We gaan hier supersnelrecht toepassen. Nou, van de tientallen rellers die zijn opgepakt, hebben ze er precies 2 uit kunnen halen die dan kennelijk binnen die mal passen. Dat ze aan de voorwaarden voldoen. Nou, die staan nu voor de rechter. Alle kranten schrijven erover. We hebben het er nu ook op de radio weer over. En dan is eigenlijk dat weer afgevinkt. Zo van, we hebben laten zien dat we lik op stuk kunnen geven. En dat is voor deze regering altijd heel belangrijk. Hè? Ook toen er nog geen corona was. Terwijl ik ook wel het idee heb dat voor dit soort mensen de straf dan best wel een beetje hoger uit kan pakken dan wanneer het een aantal weken of maximaal een paar maanden zou duren voordat ze voor de rechter stonden. Kijk, niemand wil dat jaren duurt voordat ze eindelijk een keer berecht worden. Het is echt goed om snel de strafzaken af te doen. Maar met zoveel haast, want er moeten mensen ook echt wel heel hard round the clock voor werken om het rond te krijgen. Ja, dat heeft voor mij een beetje het idee van, nou, we doen het echt voor de bühne en meer niet. Ja, dat zegt u, voor de bühne. Tegelijkertijd, het geweld van vrijdag was ongekend natuurlijk. Hè. Zo hevig dat agenten met scherp moesten schieten. Iets wat in Nederland zelden gebeurt. Deze 2 veroordeelden waren actief onderdeel van dit geweld. Geweld dat tegen de politie alleen maar toeneemt. Is het dan ook niet juist belangrijk dat de OM paal en perk stelt? Dat is heel belangrijk. Alleen de vraag is, het ook belangrijk om dat binnen 3 dagen te doen? En ik heb geen overtuigende gegevens die laten zien dat de criminaliteitsbestrijding in zijn geheel beter, efficiënter is als je dat heel snel doet. Als je de tijd ervoor neemt en gewoon de zaken ook goed voorbereidt, dan krijgen die mensen ook straf. En ik heb het niet over de hoogte van de straffen die ze nu gekregen hebben. Daar kun je best redelijk vinden. Maar de snelheid waarmee het gaat en mijn gevoel dat die straffen dan net iets hoger uitpakken dan wanneer je het gewoon zou doen, dat maakt dat ik er twijfels bij heb. Ja, tegelijkertijd, ik zit er toch een beetje mee in mijn hoofd. Als je toch even naar die politie kijkt, op zich, de voorzitter van de Nederlandse Politiebond voorspelde dit weekend dat er lange maanden van geweld tegen de overheid en politie aankomen. Dat is op korte termijn. Politie die al op zijn laatste tandvlees loopt. Ja, ik kan me toch wel voorstellen dat een signaal zoals deze snelrechtberechting toch wenselijk zo niet noodzakelijk is op dit moment. Waarin je ziet dat er zoveel onrust en onvrede in de samenleving heerst. En dat er zoveel explosiviteit is. Ik kan best begrijpen dat sentiment er is. Hè. En ik vind wenselijk en noodzakelijk zijn wel 2 heel verschillende dingen. Noodzakelijk is het mijns inziens absoluut niet. Wenselijk zou je kunnen zeggen, daar is iets voor te zeggen om te laten zien, we geven nu meteen een stevig signaal af. Wat ik alleen lastig vind, is dat het normaal gevonden gaat worden dat je in dit soort situaties dat stevige signaal elke keer weer afgeeft. En er zijn wel echt, als je er gewoon principieel naar kijkt, wat bezwaren tegen. Want deze mensen die worden meteen veroordeeld, die moeten meteen hun straf uitzitten. Terwijl normaal gesproken iemand die veroordeeld wordt, die heeft 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan. En mag dan het hoger beroep afwachten en pas dan wordt de straf ten uitvoer gelegd. Dus dat zijn allemaal hele bijzondere maatregelen die je nu op 2 mensen toepast. Terwijl er tientallen andere mensen ook straks bij de strafrechter moeten komen voor die rellen. Die veel ernstigere feiten soms gepleegd hebben. Sommigen zitten daarvan vast, maar een heleboel ook niet. Dus het heeft iets onevenwichtigs. Ja. Verslaggever Laura Kors die sprak met Giel Wörpel, de advocaat van de vrouw die gisteren 3 maanden celstraf kreeg volgens het snelrecht. En hij plaatste ook kanttekeningen bij het systeem. Ja, die straf, die opgelegde straf, die komt natuurlijk ontzettend hard aan bij cliënten. Ik begrijp natuurlijk ook wel dat we in een bijzondere tijd leven en de pandemie ook van invloed zal zijn op de strafmaat. Maar ik vind niet dat we onze ogen moeten sluiten voor ook de persoonlijke omstandigheden van cliënten of daar minder gewicht aan moeten toekennen. En ik wil natuurlijk absoluut niet die feiten bagatelliseren. Ik wil het gedrag van mijn cliënten ook niet goed praten. Zij hebben zelf ook aangegeven dat ze ontzettend veel spijt hebben van hun gedrag. Maar er staat ontzettend veel voor hun op het spel. In het ergste geval zou dat kunnen betekenen dat zij de komende maanden zou moeten blijven vastzitten. Dan zouden zij 3 maanden geen inkomsten kunnen genereren en daardoor ook haar woning uiteindelijk niet meer kunnen betalen. En dat zou kunnen betekenen in het ergste geval dat zij die dreigt te verliezen. En uiteindelijk dan zonder werk wellicht, zonder opleiding, dat is ook een consequentie die boven het hoofd hangt. En zonder woning uiteindelijk dakloos, zou ik bijna kunnen zeggen, op straat komt te staan. Ik vind wel dat daar meer rekening mee had moeten worden gehouden. Voor u als verdediging, het snelrecht, verloopt dat proces snel en vlekkeloos, ook voor u? Die snelle behandeling van zo'n zaak, dat maakt het voor de verdediging soms ook wel lastig om die zaak goed te kunnen voorbereiden, omdat er vaak nog wat aanvullende stukken op het laatste moment, net voorafgaande aan de inhoudelijke behandeling van de zaak, kenbaar worden gemaakt. En dat maakt het dan lastig om die stukken nog op voorhand uitgebreid door te nemen met cliënt en dat echt uitgebreid toe te lichten. En dat is ook het geval geweest gisteren. Gaat u in hoger beroep? Ik moet dan nog bespreken met cliënten. Ik sluit dat zeker niet uit. Appelleren is geskeren, dus in die zin zou er ook een hogere sanctie uiteindelijk kunnen volgen. Maar over het algemeen zou dat kunnen leiden tot lichtere straffen. Omdat inderdaad die media-aandacht dan wat is afgenomen. En wellicht dat daardoor wat minder druk op de schouders van de rechter staat om zwaarder te staan. Is snelrecht dan ook eigenlijk een soort mediarecht? Ja, daar lijkt het wel naartoe te bewegen. Dat idee heb ik zelf wel. Het zijn ook niet de doorsnee railschoppers die gestraft worden. De echte doorsnee hardcore hooligans, hardcore railschoppers. Ja, die worden op dit moment niet opgepakt. Althans, die worden niet voor een rechter geplaatst. Ja, u zei net al eventjes in het begin van het gesprek eigenlijk dat u de indruk heeft dat de straffen wat hoger zijn, hè, bij het snelrecht, ook in dit geval. Is dat uw indruk bij alle straffen als het op snelrecht aankomt? Dat die anders zijn dan het normale recht? Ja, nou, ik vind het heel moeilijk, hè, want de voorbeelden die we in de afgelopen tijd gezien hebben, hebben ook nog die COVID-rand eraan. Hè. Die maakt natuurlijk dat er ontzettend veel druk is op de mensen met een publieke taak. En in die zin kun je ook de hogere straffen heel erg verklaren vanuit het feit dat we zeggen van ja, nu moet iedereen zich gewoon aan de regels houden. En mensen die dan gaan lopen rellen, die krijgen gewoon wel een extra harde straf. Hè. Daar kan ik me ook veel bij voorstellen. Ja. Maar we hebben wel gezien dat bijvoorbeeld de avondklokrellen die in het begin van dit jaar plaatsvonden, dat daar natuurlijk ook snelrecht was. En daar was ook discussie over de straffen. En dan zag je dat in hoger beroep een aantal mensen toch wel wat lagere straf gekregen hebben. En je zag ook dat de mensen die niet op snelrecht stonden, maar een week of 6 later op de zitting, hè, dat het Openbaar Ministerie ook in Rotterdam lagere straffen eiste en dat er ook lagere straffen werden opgelegd. En dat is dan natuurlijk wel een beetje gek, dat mensen die op dezelfde dag, op dezelfde manier zich misdragen hebben, een andere straf krijgen, omdat ze het geluk hebben dat ze niet bovenop de stapel lagen, om het zo te zeggen. Ja, nou, het is duidelijk. U ziet in snelrecht dus niet echt een oplossing voor dit soort zaken. Wat is volgens u dan tot slot wel een goede oplossing? Nou, ik zie snelrecht wel als oplossing, maar dan niet het supersnelrecht, echt binnen die paar dagen. Maar probeer dan in ieder geval de tijd te nemen om gewoon snelrecht te doen. Dat hebben we ook nog, hè. Dat is na 1 week of 2. Zodat je gewoon net iets minder die hele heigerige sfeer rondom die berechting hebt. Ik denk dat dat voor alle procespartijen al een heel stuk beter is. Of kies ervoor om te zeggen van nou, we geven gewoon een garantie als Openbaar Ministerie met de rechtbanken dat we binnen 6 weken bijvoorbeeld na zo'n voorval de mensen die echt snel berecht moeten worden voor de rechter hebben. En dat hoef je dan niet ook noodzakelijkerwijs te combineren met het vasthouden van die mensen. Want dat zit er nu ook altijd bij. Ze moeten vastgehouden worden. Ja, en dat is helemaal niet nodig. Je kunt ze ook gewoon 6 weken later laten komen. Ja. En zeggen, nou ja, en nou krijg je die straf. En die ga je uitzitten binnen nu en ook weer een fatsoenlijke termijn. Ja, dus u zegt snelrecht, maar niet supersnelrecht. Joep Lindeman, universitair hoofddocent strafrecht aan de Universiteit Utrecht. Hartelijk dank. Zometeen het succes van de boosterprik in Belgische verpleeghuizen. Maar nu eerst verkeer. Robert Vriezen, hoe is het? Bijna 180 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. En dat zijn dan veelal korte files. Wat langer is de file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Nieuwmeer kom je in 5 kilometer terecht met een kwartier vertraging. Na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade 8 kilometer file vanaf knooppunt Burgerveen rijdt het daar langzaam met een half uur vertraging. Door het ongeluk is de linker rijstrook dicht. En er zijn 2 rijstroken dicht op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Zuid 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Hebben we nieuws via de NOS. Demissionair minister Grapperhaus heeft in de Tweede Kamer zijn excuses aangeboden aan de mannen die jarenlang onterecht vast hebben gezeten voor de moord op Christel Ambrosius. Pardon. De zaak werd bekend als de Puttense moordzaak. NOS-verslaggever Wilco Boom, dat is best ongebruikelijk, of niet? Ja, dat is het zeker. Het is een zeldzaam gebaar van een minister van Justitie tegenover slachtoffers van een rechterlijke dwaling. Want daar hebben we het hier over. En zeker als je bedenkt dat die dwaling al jaren geleden aan het licht is gebracht door de onlangs om het leven gebrachte misdaadjournalist Peter R. de Vries. Maar volgens Grapperhaus, zei hij vanmiddag in de Kamer, heeft de overheid hier nooit excuses voor aangeboden en had dit eigenlijk al veel eerder gemoeten. Voorzitter, het is tijd dat wij volledig recht doen aan het leed dat deze twee mannen en hun gezinnen is aangedaan. 7 jaar in de gevangenis. En in 2002 pas werd na herziening werden ze alsnog door de Hoge Raad vrijgesproken. Hun onschuld was bewezen en later werd er ook een andere dader opgepakt. Zo kunt u zich herinneren. Als dat komt vast te staan, dan is de verantwoordelijkheid van de overheid om alle schadelijke gevolgen weg te nemen. Ja, dat klinkt echt emotie door, hè? In de stem van Grapperhaus ook. Ja. Wat betekenen deze excuses? Geeft die een aanleiding voor een schadeclaim, bijvoorbeeld? Nee, dat is eigenlijk niet het verhaal wat hierachter zit. De schadevergoeding hebben Fiets en Dubois al gehad. Maar het gaat Grapperhaus om het morele gebaar dat de overheid dus volgens hem al veel eerder had moeten maken. En vandaar dat de minister de behandeling van de justitiebegroting vanmiddag aangreep in de Kamer om nu eindelijk dat morele gebaar te maken en bijna letterlijk voor Dubois en Fiets door het stof te gaan, want zij zaten op de publieke tribune. Voorzitter, Dubois en Fiets hebben misschien wel een financiële genoegdoening gekregen, maar nooit een morele. Publieke excuses zijn nooit gemaakt. En dat heeft hem pijn gedaan. En wij? Ik ben er even stil over, voorzitter, want ik wilde ook echt bij stilstaan. We hebben die mannen en hun gezinnen in de kou laten staan. En we hadden eerder die excuses moeten maken. En ik hecht er echt grote waarde aan om dat vandaag in uw kamer te doen. Voorzitter, namens het hele kabinet bieden we excuses aan. Aan Herman en Wilco. Ja, minister Grapperhaus dus tegenover de slachtoffers van de rechterlijke dwaling in die Puttense moordzaak. Een concrete aanleiding om dit nu te doen was er volgens het ministerie niet. Anders dan dat Grapperhaus zelf het noodzakelijk vond om dit publiekelijk te doen. En via Royce de Vries, die ook aanwezig was, de zoon van Peter R. de Vries, had hij Fiets en Dubois laten weten dat dit vandaag zou gebeuren. En vandaar dat de twee mannen er vanmiddag ook bij waren in de Tweede Kamer. NOS-verslaggever Wilco Boom, dankjewel. Sinds deze week ontvangen verpleeghuizen vaccins voor het zetten van de boosterprik. En dat is hoog nodig. Het aantal besmettingen daar neemt zienderoog toe. In België zien we een andere tendens, want daar zien ze de besmettingen in woonzorgcentra afnemen. En laat daar de boostercampagne nou al ruim een maand op gang zijn. Positief nieuws dus. Johan Staes, u bent bestuurder van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, verantwoordelijk voor meer dan 200 woonzorgcentra in België. U ziet die cijfers dus dalen. U bent blij, kan ik me voorstellen. Ja, inderdaad. Dat zijn zeer hoopgevende cijfers die we eigenlijk binnenkrijgen. Wij zagen naar het einde toe van de zomer, in september, zagen wij her en der enkele huizen optreden waar er terug besmettingen waren. Ondanks het feit dat alle bewoners en de personeelsleden daar al 1 en 2 keer gevaccineerd waren in het begin van het jaar, na de zomer. En dat steeg elke week exponentieel tot eigenlijk een piek. 2 weken geleden, waar we toch eigenlijk zagen dat daar in verschillende tientallen huizen terug uitbraken, grote uitbraken bezig waren. Maar wij zijn heel snel begonnen. In Vlaanderen heeft de regering heel snel beslist om alle personen die verblijven eigenlijk in wat wij noemen woonzorgcentrum, het equivalent van een verpleeghuis, om al die bewoners daar een derde prik met een coronavaccin toe te dienen. En dat lijkt te werken. Sinds een tweetal weken zien we dat er eigenlijk die piek voorbij is, dat we nu op een plafond zitten dat eigenlijk beheersbaar is. En als u het hebt over de cijfertjes, kunt u ons wat cijfers geven? Wel, er zijn in Vlaanderen ongeveer iets meer dan 800 erkende woonzorgcentra. De afgelopen weken zagen wij eigenlijk op de piek zagen wij wekelijks meer dan 40 nieuwe woonzorgcentra die waar er personen ziek werden, waar er besmettingen waren en die opgevolgd moesten worden. Sinds een tweetal weken is dat eigenlijk teruggeschroefd naar 17. 18 woonzorgcentra die eigenlijk nog met uitbraken zitten. En ook de algemene tendens is dat die kwetsbare personen, dus het zijn vooral oudere personen, kwetsbare personen, fragile personen, die daar verblijven in die woonzorgcentra, dat we daar eigenlijk ook een heel sterke daling zien van het aantal personen die nog positief testen op het coronavirus. Zo, dat zijn hele mooie effecten die u daar noemt. Lammert, wel een verschil met Nederland, hè? Ja, hier ging het vorige winter ook al niet goed, maar dat kantelde uiteindelijk toen de vaccins gezet werden. Helaas loopt het nu weer flink op. Op dit moment kampen een kleine 900 verpleeghuizen met coronabesmettingen. Dat was nog nooit zo hoog. De afgelopen week werden dagelijks rond de 300 bewoners positief getest. Meneer Staes, nu zijn de bewoners dus grotendeels gevaccineerd met de derde prik. Hoe staat het met het zorgpersoneel? Wel, voor het zorgpersoneel, daar komt die motor eigenlijk iets later op gang. We hebben vastgesteld in het begin werden vooral kwetsbare personen terug ziek. Nu zien we vooral een heel grote personeelsuitval bij eigenlijk het zorgpersoneel. Die ook eigenlijk ziek worden. Hè. Het virus circuleert heel hard ook in de samenleving in België. Ik denk zelfs dat er deze week een piek was met meer dan 16.000 positieve geteste personen op 1 dag. Dat is natuurlijk ook een impact op het zorgpersoneel. Het zorgpersoneel die zijn eigenlijk 1 en 2 keer gevaccineerd, ook begin in het jaar. Maar die hebben die derde boosterprik nog niet gekregen. En natuurlijk, als dat zorgpersoneel uitvalt, legt dat natuurlijk een heel grote druk op de continuïteit van de zorg in zo'n zorgvoorziening. Ja, ik begrijp dat er een vaccinatieplicht komt vanaf 1 april voor personeel. U steunt die plicht ook, begrijp ik? Ja, uiteraard. Ik denk dat u moet verschillende defensielijnen optrekken om het virus weg te houden of toch om te vermijden dat mensen ziek en gehospitaliseerd worden. Ik denk dat de stevigste verdedigingslinie daar nog altijd is het vaccin. Het vaccin heeft toch bewezen dat het werkt. Het vermindert de kans op hospitalisatie en zeker en vast op overlijden. Er is nu in België een politieke beslissing genomen en om vanaf 1 januari van volgend jaar eigenlijk al het personeel dat actief is in de zorg, en denken we dan aan vooral de medische en de paramedische beroepen, dus artsen, verpleegkundigen, tandartsen, apothekers, die zullen eigenlijk zich verplicht moeten laten vaccineren met een coronavaccin vanaf 1 januari 2022. Doen ze dat niet voor 1 april, dan verliezen ze eigenlijk hun vergunning om hun job nog te kunnen uitoefenen. Oké. Nou, ik wens u in ieder geval heel veel succes met uw mooie boostercampagne. We kunnen nog het nodige van u leren, geloof ik. Jan Staes van Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, hartelijk dank. Bart Hild was vroeger brandweerofficier. Nu is hij met vroeg pensioen, maar hij zit niet stil. Sinds kort springt hij bij als zogenaamde zorgreservist in een ziekenhuis. En hij is niet de enige. Iets meer dan 1000 mensen hebben zich gemeld bij de Nationale Zorgreserve. Maar dat moeten er nog veel meer worden. Dat straks. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Beleef Mijn West Side Story, het nieuwe boek van radio-icoon Frits Spits. Een hoopvol verhaal over liefde, leven, het accepteren van verlies en onsterfelijke muziek. Mijn West Side Story, nu te koop in de boekhandel. De overheid noemt haar een onruststoker en diende tientallen klachten tegen haar in, waardoor ze nu levenslang kan zijn. Levenslang? Omdat je vraagt om politieke veranderingen? Voor ons onvoorstelbaar. Voor Rong Panusaya in Thailand mogelijk de realiteit. Kom samen met Amnesty International in actie tijdens Right for Rights en schrijf een brief tegen dit onrecht. Het helpt. Schrijf mee op amnesty.nl. Bol Piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol Piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. bolpiano's.nl. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. NPO Radio 1. Het nieuws met Marnix Ampersen. Tegen Willem Holleder is ook in hoger beroep levenslang geëist. Volgens justitie is hij de opdrachtgever van meerdere liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Holleder houdt vol dat hij onschuldig is. De uitspraak in het hoger beroep is waarschijnlijk volgend jaar zomer. Schrijfster Ines van Dullemen is op 96-jarige leeftijd overleden. Ze debuteerde in 1949 en brak door in de jaren 70 met het boek Vroeger is dood. Van Dullemen schreef ook verhalenbundels, reisboeken en toneelstukken. Britse natuurbeschermingsorganisaties zeggen dat er vorig jaar flink meer meldingen waren van stropen. Onder meer vogels en vissen, maar ook planten en paddenstoelen werden meegenomen. De organisaties denken dat er meer werd gestroopt omdat de politie druk was met het handhaven van de coronaregels. De douane in Nederland heeft in een zeecontainer ruim 500 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in sporttassen die waren verstopt in een lading rum. Die was bedoeld voor een bedrijf in Schiedam, maar dat heeft volgens de douane waarschijnlijk niks met de smokkel te maken. Het weer dan, Marco Verhoef. Ik hoorde net wat vallen over waterkou. Is het tijd om het thermisch ondergoed uit de kast te halen? Ja, de gemiddelde Nederlander misschien wel, want die is niet zoveel gewend. Maar ja, het zijn wat lagere temperaturen. Het wordt inderdaad wel fris. Goed, haal eerst die winterjas maar gewoon tevoorschijn. Okay, en doe gewoon een normale broek aan die je in de winter ook aan hebt. Dan kom je al een heel eind. Tenzij je misschien de hele dag buiten moet zijn. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar de meeste mensen hebben dat niet. Op dit moment een paar buitjes over het land. Ook opklaringen. Die opklaringen die gaan langzaamaan wel weer plaatsmaken in de loop van de nacht op veel plaatsen voor wolkenvelden. In het zuidoosten duurt dat het langst. Daar kan het nog afkoelen tot dicht bij het vriespunt met een enkele mistbank. En dan van het westen uit in de loop van de nacht steeds vaker een bui. In de rest van het land ook iets minder lage temperaturen overigens. Morgenochtend wordt het dan eventjes droog. Misschien nog een klein zonnetje tussendoor, maar dat stelt weinig voor. En in de middag gaat het van het westen uit dan opnieuw flink regenen. In het oosten komt die neerslag later op de dag. En in de avond kan daar hier en daar misschien een vlokje natte sneeuw vallen. 5 tot 7 graden. De maximumtemperatuur in het weekend is de graad of 4. Met een lage drukgebied in de buurt betekent over het algemeen toch een wisselvallig karakter. Soms flinke buien, hier en daar een keer een vlok natte sneeuw. En zondag, ja, dan tussendoor ook af en toe weer wat zon. Hebben we nog verkeersinformatie. Robert Vries, hoe staat het inmiddels met de files? Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. Veel al korte files zijn dat. De meeste files in de Randstad. En ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. 20 minuten oponthoud voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwmeer. 5 kilometer file. Na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. File tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 17 kilometer bij elkaar met 50 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. En er zijn 2 rijstroken dicht op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Na een ongeluk bij Purmerend Zuid kom je daar in 7 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Ster. Bij Jumbo begint het heerlijk avondje nu extra voordelig. Want je krijgt in de winkel nu 5 euro korting bij inlevering van 1000 Jumbo Extra's punten. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Voor wie graag luistert naar klassiek, omdat het je raakt, inspireert en ons verbindt. Daarom zetten wij ons in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. AVROTROS helpt jong talent bij de start van hun carrière. Wij bieden hen een uniek podium, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. En zo kunnen wij blijven genieten van de mooiste klassieke muziek. Geef om de toekomst van klassiek en steun deze jonge muzici. Word lid op avrotros.nl/geefomklassiek. Pingpong wordt Saxo Bank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. Pingpong wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Lieve mensen in de zorg. Kunnen jullie wel wat extra energie gebruiken deze maand? Zorgwerk staat voor je klaar. Met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals die direct kunnen invallen als er bij jullie iemand uitvalt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. Jo Janneke van den Bergen. Eén vandaag. De scheepvaart op het kanaal maakt zich grote zorgen. Aanvaringen met bootjes vol migranten zijn bijna niet te vermijden, met alle gevolgen van dien. Dat straks. Nu eerst. Nu corona weer flink huishoudt, doen steeds meer zorginstellingen een beroep op zogeheten zorgreservisten uit de Nationale Zorgreserve. Dat zijn mensen met een verpleegkundige of verzorgende achtergrond die kunnen bijspringen in tijden van crisis. Sommigen hebben een ander carrièrepad gekozen en maken naast hun werktijd vrij om bij te springen in een zorginstelling. Anderen zijn met pensioen. Ik ga hierover praten met Saskia Kroes van de Nationale Zorgreserve en met zorgreservist Bart Hilt. Hele goede middag. Goedemiddag. Beiden. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Meneer Hilt, u bent hier bij ons in de studio. Hartstikke gezellig. En u bent dus een van die zorgreservisten. Prachtig woord, vind ik het op zich al. Zelf met vroeg pensioen, begrijp ik. Wat is uw achtergrond en waarom heeft u zich aangemeld als zorgreservist? Ik kom oorspronkelijk uit de brandweerwereld. Ik ben in 1985 begonnen bij de brandweer. En in 2016 verplicht eigenlijk een beetje met vroeg pensioen gegaan. Tot mijn 50ste jaar ben ik wachtcommandant geweest in de uitrukdienst, waar we heel veel incidenten hadden gezamenlijk met de ambulance. In de regio Rijnmond werkte ambulancedienst en de brandweer heel veel met elkaar samen. Vandaar dat wij als first responder opgeleid werden. Reanimaties en dat soort zaken, dat hoorde bij ons werk. En toen was ik 50 jaar, toen ben ik veiligheidsofficier geworden binnen de organisatie, waar ik verantwoordelijk was voor de veiligheid, de gezondheid, het welzijn van 2500 medewerkers van de ambulancedienst, de brandweer en van de rampenbestrijding. En vandaar dat ik ook heel veel met ambulance op pad ging. Toen ben ik 57 geworden, toen ben ik met vroeg pensioen gegaan. Een halfjaartje thuis gezeten. Toen zei mevrouw, ik denk dat het voor ons beide beter is dat je toch weer wat gaat doen. En toen dacht ik, ja, daar heb je wel gelijk in. Toen ben ik bij bij Bas Ambulancediensten in Halsteren begonnen. En daar rij ik als chauffeur repatriëringsritten. Maar ook B en B plus vervoer. En daarnaast ben ik al sinds 2003 politievrijwilliger. Ook nog. U heeft het hartstikke druk en toch bent u hier. Nou, daar zijn we hartstikke blij mee natuurlijk. Maar u zegt, uw vrouw zei, u moet wat andere dingen gaan doen. Maar dat aanmelden als zorgreservist, daar zit ook een soort roeping in, kan ik me voorstellen. Dat klopt. Ik zag de cijfers in de ziekenhuizen oplopen. En dat was vorig jaar. En toen had ik me al aangemeld bij iets met extra handen bij mij in de regio. Ik ben 1 of 2 keer gebeld en daarna heb ik eigenlijk niks meer van gehoord. En toen kwam in 1 keer de Nationale Zorgreserve opzet. En ik denk, hey, dat is wat voor mij. Ik ga ondersteunen. Kijk, ik kan de politiek niet veranderen. Maar ik kan wel helpen op de werkvloer. En ik dacht, nou, dat ga ik gewoon doen. Ja. En wordt u al ingezet als zorgreservist op dit moment? Ja, ik ben van de zomer een paar weken ingezet. Dat was een soort proeftuin. En nu ben ik al, ik denk al 1 of 2, 3... In het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht op de cohortafdeling ingezet. En wat doet u daar dan? Ik assisteer en ondersteun de verpleegkundigen. En dat geeft me ontzettend veel voldoening. Maar het kan van alles zijn. Mensen wassen, of ja. Zijn het ook zwaardere aangelegenheden? Ja, het is het wassen van mensen. Mensen die uit bed gehaald moeten worden, bijvoorbeeld met een tilhulp. Ja, verpleegsters kunnen dat niet alleen. Nou, dan help je erbij. Ik doe ook de vitale functies controleren. En dat soort zaken. En eigenlijk tot het aangeven van een po of een urinoir. Ja, overal waar handjes nodig zijn, komt u om de hoek zetten. Nou, geweldig. Saskia Kroes, u bent de community manager van de Nationale Zorgreserve. Kunt u ons nog even meenemen wat die Nationale Zorgreserve nou precies inhoudt? Ja, de Nationale Zorgreserve die bouwt aan regionale communities van zorgreservisten die in tijden van crisis inzetbaar zijn. Dus dat is het meeste heel in het kort. Ja, en heel hard nodig. Het is zeker heel hard nodig. En zo'n Bart, die prachtig bij jullie in de studio zit, die is het voorbeeld daarvan. Hij helpt zo ontzettend goed daar waar de nood het hoogste is. En wij begeleiden al die zorgreservisten in die 25 veiligheidsregio's. En we hebben nu op dit moment geloof ik al 50 hulpvragen in het hele land uitstaan. Dus met man en macht zijn we met het team alles aan het begeleiden om daar die reservisten te krijgen, daar waar het nodig is. Ja, want meneer Hilt werkt in een ziekenhuis. Er zijn, neem ik aan, ook nog andere organisaties die gebruik maken van de Nationale Zorgreserve. Ja, we komen inderdaad in ziekenhuizen, op IC-afdelingen, op de spoedeisende hulp, op geboortezorgafdelingen, maar we komen ook zeker in verpleeghuizen, thuiszorg, hospice. Het is echt ontzettend breed en de aandacht gaat voornamelijk vanuit de media naar de ziekenhuizen, maar de nood is net zo hoog, zo niet hoger, onderhand nog in de VVT. Dus het is wel schrijnend aan het worden. Dus iedereen, alle zorgreservisten zijn nu keihard nodig. En is dit eigenlijk betaald werk of vrijwilligerswerk? Het is zeker betaald werk, ja. En als mensen vrijwillig het willen doen om persoonlijke redenen, dan mag dat. Maar in eerste instantie is het zeker een betaalde baan. Meneer Hilt, u heeft net al een beetje genoemd wat u zoal doet als zorgreservist. Maar wat betekent u, denkt u, voor die andere mensen op de werkvloer? Want het is meer alleen maar dan poos aangeven en hen ontlichten. Ik denk dat u ze ook echt een hart onder de riem steekt door het werk te doen wat u doet. Wat hoort u terug van de mensen op de werkvloer? Nou, de mensen zijn op zich ontzettend blij dat je ondersteunt. Sowieso omdat je bepaalde werkzaamheden uit hun handen neemt, waardoor ze het zelf ietsje makkelijker krijgen. Ik zie zelf in die weken dat ik er loop dat de mensen het gewoon ontzettend druk hebben. Op de tenen lopen. Vanuit mijn het verleden heb ik ook bij een opvangteam gezeten voor mensen met trauma's en dergelijke. En ik praat ook regelmatig met de mensen in de koffiekamer even. Dat ze even hun hart kunnen luchten. En dan merk ik dat ze soms toch wel dat het heel erg vol zit. En wat hoort u dan? Wat ziet u dan? Nou ja, mensen die zeggen van ik ben benieuwd wanneer het om gaat vallen. Hou ik het nog wel lang vol? En dan probeer ik ze op positief te benaderen. Andere kijk te geven op het hele gebeuren. En je kan je overal bij betrokken voelen, maar als je er geen invloed op hebt, dan moet je er niet te veel energie in stoppen. Dus doe de dingen die je moet doen en laat de leiding zorgen voor andere zaken die hun niet direct aangaan. En dat probeer ik ze mee te geven. En wat ik ook één keer gehad heb, iemand was overleden. Ja, en de dames zitten elkaar aan te kijken en dan zeg ik, ik ga wel. Die zaten gewoon even vol. Dan ga ik assisteren bij het afleggen en de rest verzorgen. Ja, dus het is echt ontzettend waardevol wat u doet. Op allerlei verschillende manieren eigenlijk. Hè? Als ik u zo hoor praten, geweldig. En mevrouw Kroes, de Nationale Zorgreserve is, zoals ik begrijp, echt bedoeld voor tijden van crisis. Maar zou het ook niet een oplossing kunnen zijn voor het structurele personeelstekort, hè, waar de zorg mee kampt? Die vraag die wordt ons wel vaker gesteld. En dat is een logische gedachtegang. Maar zorgreservisten die zijn met een reden uit de zorg gestapt. En wij zetten echt maximaal 4 weken in tijden van nood, van crisis. En er zijn andere partijen die bezig zijn om het structurele probleem op te lossen. Maar wij kijken echt van hoe kunnen wij onze zorgreservisten die met liefde willen bijspringen, erbij houden. En er zijn sommigen die willen uiteindelijk nog terug naar de zorg. Dat zijn enkelingen, maar dat is dan mooi, maar het is niet onze insteek. En de minister De Jonge, ik vraag me af met hoeveel u bent, want minister De Jonge van Volksgezondheid die wil naar een pool van 2000 zorgreservisten, begrijp ik. Haalt u dat? Nou, dat klopt. Zijn insteek is volgend jaar zomer op 2000 zorgreservisten te zetten. We hebben nu een kleine 1000 aanmeldingen en 800 reservisten die in de regio's paraat staan. Dus dat is mooi. En we merken nu ook, doordat de nood helaas zo hoog is, dat er heel veel zorgreservisten zich wil aanmelden. Ook door mensen zoals Bart zien ze van, hey, ik herken me wel in iemand, in zo'n persoon. Ik kan ook niet stilzitten. Ik heb ook zo'n groot kloppend zorghart. Ik wil bijdragen. En dus ja, we merken nu dat het aantal stijgt. Dus dat is een groot voordeel. En het team zit ook in het weekend klaar om ze aan te melden. Dus ze mogen zich zeker aanmelden. Nou, meneer Hilt, u heeft vast weer ontzettend veel mensen geïnspireerd nu door uw verhaal te vertellen. En u blijft, neem ik aan, ook beschikbaar als zorgreservist. Ja, zeker. En ik hoop dat inderdaad mensen zich gaan aanmelden. Want er is mij ook wel eens een vraag gesteld. Ja, maar als je nou zo'n tijd al uit de zorg bent. Dan zeg ik, ja, maar fietsen verleer je ook nooit. Het is eventjes weer een beetje trappen en dan ga je vanzelf weer fietsen. En als je eventjes meeloopt in de zorg, dan zie je vanzelf al hoe het weer moet. Hartelijk dank voor dit gesprek. Bart Hilt en Saskia Kroes van de Nationale Zorgreserve. We hebben nog even verkeerupdate. Robert Vriese. 220 kilometer staat er in het land. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. 9 kilometer vanaf knooppunt Burgerveen rijdt het daar langzaam. De vertraging is een half uur en dat komt door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. En dat geldt ook voor de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Daar gebeurde een ongeluk bij Weidewormen. Alle rijstroken zijn vrij zoals gezegd. Maar nog wel 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Feit of fictie? Ja, Lambert, over Adele. Ja, dinsdag was de Britse superster 2 uur lang bij de NTR op de Nederlandse tv te zien. Die special was opgenomen in Los Angeles. Maar twitteraar Raymond viel op dat de Nederlandse versie veel sneller was dan de Amerikaanse. Hij zette de 2 versies achter elkaar. Je hoort eerst de Nederlandse en daarna het origineel. I know there is hope in these waters. I know there is hope. In oh ja, het tweede klinkt inderdaad een stuk langzamer. Ja, absurd, hè? Twitteraar Raymond die schrijft daarom. Ik snap dat de show met 5% versnellen jullie 4 minuten zendtijd oplevert. Maar dit verschil is echt te groot. Dus de vraag is, Lambert, of de NTR moedwillig Adele 5% sneller liet zingen dinsdag? Ja, we zijn er ingedoken. We hebben de NTR gebeld. Die willen niet op de radio, maar ze komen met een schriftelijke reactie. Ze stellen dat ze moesten werken met een file die aangeleverd werd door de Amerikaanse producent. En die was 4 minuten korter dan het origineel. En dat heeft een technische oorzaak. Ai, daar was ik al bang voor. Ja, luister even goed. De producent, en dat is de Sony, heeft de originele filmfile van 24 frames per seconde omgezet naar een videofile van 25 frames per seconde. Dat is namelijk de Europese standaard. En ze hebben hierbij gekozen voor de speed-up conversie, waarbij steeds 1 frame van de volgende seconde wordt gepakt. En ja, het resultaat is dan een iets versnelde versie, alsof Elvin in de Chipmunk aan het zingen zijn. En dat kan niet anders, Lambert. Ja, dat kan zeker wel anders, zegt audio-engineer Hans Zimmerman. Het Amerikaanse origineel omzetten naar de Europese standaard zonder dat de opname dan sneller klinkt, kan. Dan zijn er nog andere methodes om van die ene naar de andere framerate te gaan zonder het audio aan te tasten. Wat zeker in het geval van muziek natuurlijk wel wenselijk is. Dus het is schandalig, het is de artiest niet waardig. Je hebt iets dat heet optical flow, dan kun je makkelijk de framerate van het video converteren. Zonder dat je aan het audio hoeft te zitten. Of je gaat terug naar de leverancier en zegt, stuur mij het origineel. Nee, waarom hebben ze dat dan niet gedaan, Lambert? Ja, nou, daar begint het wijzen. De NTR verwijst naar de NPO, de Nederlandse publieke omroep. Die kregen de special aangeboden. Woordvoerder Danny Former zegt dat Sony ervoor gekozen heeft het origineel op deze manier te converteren. Een manier dus waardoor Adele zo klonk. Oh, mijn god. Nee, dit vind ik echt. Ja, zo hoort het dus, ja. Ja, dit vind ik echt een bizar verschil. En heeft niemand bij de NPO dan gehoord dat Adele wel heel erg inderdaad een chipmunk. Natuurlijk heb ik dat de NPO gevraagd. En daar zeggen ze heel diplomatiek. Dit was helaas de enige versie van het materiaal die ons aangeboden werd. En Sony was niet bereikbaar voor commentaar. En gebeurt dat nou vaker, dat Amerikaanse tv-materiaal hier sneller is dan het origineel? Ja, dat is eerder regel dan uitzondering. Nog 1 keer audio-engineer Hans Zimmerman. Ja, we zien het in de bioscoopfilms ook hoor. Als je dan van 24 naar 25 frames gaat, dat is een versnelling van 4%. Dat is veel hoor. Dat is echt lelijk voor artiesten. Ah, goed, Lammert. Even terug naar de stelling. Dat de NTR Adele moedwillig 5% sneller heeft laten zingen. Ja, het is een feit. Ze wisten het, maar moesten het doen met wat Sony aanleverde. Kleine correcties, ze zong dus niet 5, maar 4% sneller. Ja, dat scheelt dan toch weer een beetje. Dankjewel. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Drama op het kanaal. Het drukbevaren stuk zee tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Migranten proberen daar dagelijks met kleine gammele bootjes het water over te steken. Maar dat gaat vaak mis. Soms vreselijk mis, zagen we gisteren. Toen er 27 mensen, waaronder zeker één kind, verdronken. Hun bootje kapseisde. En volgens twee overlevenden zou hun bootje zijn geraakt door een containerschip. Ik praat verder met Annette Koster, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, de KVNR. Mevrouw Koster, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, allereerst is dit natuurlijk vreselijk gevaarlijk voor de inzittenden van dit soort bootjes. Maar kan het ook gevaarlijk zijn voor de scheepvaart? Nee, niet in directe zin. Sterker nog, een dergelijk schip voelt eigenlijk niet eens als hij zo'n klein rubberbootje raakt. Het doet natuurlijk wel iets met de psyche van de zeevarende aan boord van een dergelijk schip. Op het moment dat je, of in dit geval zeker nog niet bewezen, maar mogelijk de mede veroorzaker bent de dood van van 27 mensen. Maar vreselijk. Dat is absoluut vreselijk. Maar de schuldvraag vind ik een andere, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Nee, natuurlijk. Want wat u zegt, ik moet eigenlijk meteen denken aan een treinmachinist bij een zelfmoord. Hè, bijvoorbeeld, wat het betekent. Ik weet niet of die kapiteins, u zegt net, vaak zien ze de bootjes niet, maar dan hoor je het achteraf. Maar misschien zien ze het soms ook wel. Nee, kijk wat het is. Het stuk hier bij Calais, het nauw van Calais, is het meest druk bevaren gedeelte van alle vaarroutes over de hele wereld. En los van het feit dat een schip niet eenvoudig van koers te wijzigen is, is hier ook nog eens vraag of dat überhaupt kan, als hij het al op tijd zou zien, omdat het zo druk bevaren is. In wat voor gevaar breng je dan je schip en je bemanning ook richting andere schepen? Wat ons betreft gaat het er hierom dat die bootmigranten zich daar überhaupt niet zouden moeten bevinden. En dat is dan ook onze oproep richting alle overheden van stop niet langer je kop in het zand en zorg ervoor dat die mensen daar niet in gabbele rubberen bootjes op de zee zich bevinden. Ja, en dat is een hele begrijpelijke oproep. Tegelijkertijd, die mensen, die nood is blijkbaar zo hoog. Je zag ze gisteren alsnog in een bootje stappen in Frankrijk met kinderen. Mm-hmm. In dat gammele bootje, in dat koude water en die hachelijke overtocht wagen. Wat ziet u als andere optie voor deze mensen? Het gaat hier om een migratieprobleem, dat mogen duidelijk zijn. Ik denk dat we daar als Europa en dan de nationale overheden daar met elkaar over moeten hebben wat ze aan die situatie kunnen doen. Dat is niet aan ons als reders om daar iets over te zeggen. Wij pakken onze verantwoordelijkheid op het moment dat we ze zien, dan is niet alleen onze morele, maar ook wettelijke plicht om ze uit zee op te pikken. Gebeurt dat vaak? Ja, dat gebeurt helaas ook steeds en steeds meer. Juist omdat de wil om van Frankrijk naar de UK te komen er steeds meer aanwezig is. En andere routes eigenlijk zijn geblokkeerd. Dus sinds er veel grotere en stevige controles zijn op vrachtwagens en op de tunnel, zie je dat er naar alternatieven wordt gezocht. En dat betekent dus ook dat onze reders en hun bemanningen steeds vaker worden geconfronteerd met drenkelingen. Wat zegt dit over het migratiebeleid, vindt u? Nou, ik kan zelf geen uitspraak doen over het migratiebeleid. Niet aan mij. Wat ik wel zie is dat mensen dus worden gedwongen om op de een of andere manier worden gedwongen om op die bootjes te doen. En dan doen we als overheden toch echt iets niet goed. Ziet u een toename eigenlijk van het aantal bootjes? Ja, een hele sterke toename. De cijfers bewijzen dat ook, maar ook gewoon uit de reacties van de leden van de KVNR merk je dat ze steeds vaker worden geconfronteerd met een situatie waarin zij drenkelingen moeten redden. En nogmaals, dat doen ze met veel liefde en vanuit overtuiging. Maar het kan niet zo zijn dat die mensen zich daar überhaupt vinden. Nogmaals, het is meest druk bevaren vaarroute ter wereld. En het is net zoiets als met je fiets zonder licht, zonder reflector een enorm druk snelweg proberen over te steken. Levensgevaarlijk. Ja, het is duidelijk. U doet dus een oproep. Zorg ervoor dat die boten uit het kanaal verdwijnen. Hopelijk is dit een wake-up call en gaan politici hier een einde aan maken. Wordt u ook gesteund in uw oproep door collega's uit andere landen? Ja, ik heb toevallig vandaag hadden wij een internationaal overleg met onze internationale koepel. En ook daar kwam het te sprake. En daar was de duidelijke oproep van we moeten ervoor zorgen dat die bootjes daar überhaupt niet zijn. Nou, dat is nogmaals niet aan ons als reders, maar wel aan de politiek. En wij hebben ook met elkaar gezegd, ja, we moeten ieder nationale vereniging moet zijn eigen of haar eigen overheid oproepen om hier met elkaar in Europees verband over te spreken. Want het politieke gevecht tussen Frankrijk en de UK, dat is al gaande. Misschien moet daar ook vanuit andere landen meer pressie, meer druk op komen. Hartelijk dank, Annette Koster, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Ja, bijna aan het einde van de uitzending, Lammert. Wat heb jij nog voor ons? Actrice Joanna Lumley heeft eindelijk onthuld op wie haar personage Patsy Stone uit Absolutely Fabulous gebaseerd is. Ja, de niet-etende, kettingrokende alcoholiste was altijd goed voor dit soort one-liners. In a mosquito has never bitten you, for God's sake. The last mosquito that bit me had to look into the Betty Ford Clinic. Ja, de inspiratie voor dit personage blijkt nu te zijn ontstaan na een ontmoeting met Prinses Margaret. Nee! Ja, die kwam in 1986 na afloop van een stuk waar Lumley in speelde backstage. De acteurs mochten daarom van de theaterdirectie niet zoals gewoonlijk roken en drinken. Maar daar wist de prinses wel raad mee. Die haalde uit haar handtas een fles whisky en een pakje sigaretten die ze aan iedereen uitdeelde, vertelt Lumley nu. En dat beeld heeft ze altijd in haar hoofd gehad toen ze Patsy Stone speelde. The queen will not be amused, Lambert, I think. Dat was het voor vandaag. Veel is terug te lezen op 1vandaag.nl. We zijn er straks ook op tv, 17:15, NPO 1. Hier gaat Nieuws & Co. verder met Lara Rensen. Hele fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Ja, ik dacht van, ik zie het helemaal niet meer zitten op die IC. Ik ben helemaal klaar mee. Medewerkers op de intensive care afdelingen zijn aan het einde van hun latijn. Toen stond ik bij een patiënt met een hele batterij pompen. En ik keek ernaar en ik dacht, ik weet niet meer wat ik nu als eerste moet gaan doen. Ik kon gewoon het geheel niet meer overzien. Toen kwam ik erachter dat het aandoen van een isolatiejas niet meer ging. Dat ik aan het trillen was, dat ik heel hard aan het huilen was. Maar nu is het genoeg. Het is tijd voor actie. En niet omdat wij nou zo graag een revolutie willen, maar omdat het moet. Omdat het niet anders kan. Op NPO Radio 1. Argos, zaterdag om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau.